أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي جوليدي جنابونو تامبالي جي سونو تورو بوروم نغي نيانال سونو يانتو محمد صلى الله عليه واله وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تي موسالكو غيناو لولو مبوك جوليدي تاي سونو دارس موي لا يدعو باثم او قطيعه رحم خمغن نيوغي سي نيان waye tay sunu jang moy julit bi talal yalla loxo diko ñaan na fexé bu mu ñaan bakkar na fexé bu mu ñaan luy dog mbokk boy ñaan ñaanal luy defar luy jokalé luy baxal luy defar nga moy tandiku ci say ñaan lulay indil bakkar wala andil julit di bakkar wala luy dog mbok di yak digante sunu yonent muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam neena ma alal ardi muslimun yad'u allah ta'ala bi da'wa illa ataahu allah iyyaha amul ben julit bu nek ci kaw suuf di talal yalla ay loxom di ko ñaan ludul limu ñaan yalla yalla dina ko may illa ataahu allah iyyaha amul ben julit buy talal yalla loxo diko ñaan luddul lamuy ñaan yalla yalla dina ko may wala lamu ragal aw sarafa anhu min su'i mithliha wala mu ragal dara bëgg yalla dakkal ko ko mu ñaan yalla luddul yalla dina ko dakkal loolu sunu yonent bi neena nak yalla ngi defal loolu julit bi diko xeccel njeriñ diko dakkal lor feek ma lam yad'u bismi fe ñaano bakkar nak feek ñaano bakkar aw qati'ati rahimin wala ngay ñaan luy dog mbok feek ñaano ñaar yi da nga yegne sa yo ñaane yalla may na la direct wala indirect ñaan bo meuna ñaan wala loy laqatu ci yalla pour mu dakkal lako nga koy ñaan pour mu dakh ko na nga yegne ñaan yoyu yep yalla nangul nako feek ñaano luy indi bakkar wala muy dog mbok lolo tax mbok yi ab julit wara xam ne ñaan guy indi bakkar wala guy dog mbok yalla da ka téré yonent bi da ko téré lolou ab julit war ko moy tandiku bul ñaanal sa bop bul ñaan sa njabot bul ñaanal say mbok bul ñaanal xéet wi lu len di indi lor wala muy tax mbok gi di yaqku mo dañu ne ki ñaan fal yahzar adda'i min zalika ki ñaan na moy tandiku lolou ki ñaan na moy tandiku di ñaan ñaan go xamne day yaq ñaan go xamne day dag ñaan go xamne alkande lay indi ci nit ñi wala ci nit ki wala ci rew mi ab julit na moy tandiku lolou way ñaan ñaanal lu bax lu jëm ci sa bop sa njabot say mbokk say dekk sa rew waye talal yalla say loxo amo len lo koy wax pour alagal diw wala alagal dekk bi lolou ab julit naka moy taniko mbokk yi ñaarel bi moy ay ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar ki ñaan na ñaan ci lo xamne day diglé lu bax di téré lu bon sunu yalantu muhammad sallallahu alaihi wasallam neena walladhi nafsi bi yadihi giñ na ci ki nga xamne sama bakkan bi ci loxom la nek gis nga motax ngiñ yalla ko mom kenn amul droit ñu duggal ko ci wala nga dugg ci julit bu joge bay giñ amul droit giñ ci kudul yalla waye tay soko waxe ci senegal ñu dekkal la fo dekkul tam la dem neela da nga contre diw lay wax waxu ñu diw momu de diw momu yonent bi mo wax ak mom yonent bi mo ne man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut kuy giñ na giñ ci yalla te nopi kon ñun waxu ñoo koku yonent bi ci bopam moy wax ak waji yonent bi mo ne man halafa bi ghayri llahi faqad ashraka ku giñ ci kudul yalla bokale nga wa kafara def nga jifi yefir mom yonent bi mo don jangale diine ji te bamuy giñ giñul ci mamam giñul ci bayam giñul ci ibrahim giñul ci adama ci boromam la giñ lum wax wallazi nafsi bi yadihi giñ na ci ki nga xamne sama bakkan bi ci loxom la nek lutax yonent bi giñ munela ta'murunna bil ma'ruf di ngeen digle lu bax wala tanhawunna 'anil munkar di ngeen teralu bon ñaar yi di ngeen ko def ci seeni ñaan ñaan lu bax wala ngeen ñaan lu bon yalla dakkal leen ko aw la yushikanna Allahu an yab'ats 'alaykum iqaban minhu su ngeen ko deful sikki sak neeku ci ne sunu borom jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu dana leen yonni aw mbugal yalla dana duggal mbugal ci rew mi dugal mbugal ci dekk bi dugal mbugal ci kër yi dugal mbugal ci xoli nit ñi summa tad'unahu fala yustajabu lakum ngeen koy ñaan du len may Allahu akbar ngeen naan yow suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala bañ leena jaamu naka la yalla di dugale mbugal ci dekk bi moy indi len bur bu len di mbugal wala mu tek len natt bo xamne dekk bi yeb buñu ande kenn duko fi meuna jele tegg len ay bour yu say say wala ay non yo xamne dañuy ñew di len alak di len nogatu te du ngeen ci mun dara waaw ngeen di ñaan yalla fala yustajabu lakum kenn du len nangul ndax lool moy hikma yalla ñettel bi mbokk yi ci darsu tay moy ki ñaan na fexé mu sori mbolem bakkar al ibtiad an jami' al maasi fexé li umi ñaan yalla nga la way moy tandikul bakkar al ibtiad an al maasi wa az-zunub bi jami' anwa'iha moy tul yu ñaaw yi ak bakkar yi ci mbolem façon yi ndax dafa bok ci importance li qubul al a'mal li tax yalla dina ngu jëf ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran inma yataqabbalu Allah min almuttaqin ni yalla di nangul moy ñiko ragal jami yalla yi toroxul set wi ci lab lek lu dagan lambo lu dagan tok fu dagan yekati yalla ci barab bu dagan yekati fa sa loxo ñaan yalla borom bi neena ñi lay nangul inma yataqabbalu Allah min almuttaqin ñi may nangul moy ñi ma ragal faqad kana al-anbiya wal mursalun yahussuna umamuhum ala at-tawba lo tax yonenti alayhimu salam daan nañu soñu seeni ñoñ ci tuub ak jéggelu yalla ala tawbati wal istighfar tub ak jeglu jëm ci sen borom lima fi dhalika min azim ath-thamarat ndax meññe fi ci nek meññe fi nek ci tub meññe fi nek ci jeglu yalla jang ngeen alquran istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banin ngalla way jéggelu len sen borom ndax sen borom moy bour bi jéggelé kon ki ñaan yalla na fexé mu sori bakkar yi ak yu ñaaw yi ndax loolu dafa bok ci meññef njeriñi adina ak al-akhirah comme niko nuh waxé légui légui ci aya bi ñi jang faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara mom nuh neena neenaane gañi jéggelu len sen borom ndax yalla moy jéggelé moy yérémé su ngeen ko défé mu yoni asaman ci sen kaw mu doté ko taw yalla may len alal may len ni dom way ja'alakum jannatin way ja'alakum anhara mu dafal len ay jardin dafal len ak ay dekh mbok julit yi kon ñetti tomb yaangi non nga xamne moy jéxal tay suñu buntu bu ñëk ci buntu ñaan moy boy ñaan yow ab julit bul ñaan luy dog mbok bul ñaan luy indi bakar soy ñaan ci ñaan gi diglé lu ci bax téré ci lu bon soy ñaan fexel nga am tegginu sori mbépp bakar ak ay ñaawtef ak ay tilim tilim ñett yi moy ndenkaane gu mujj gu ñëk guñu borom téré sarhu du'a min al-kitab wa sunnah ñëk indil ci téréem bi ñu nekkon ci ba tay ji sunu borom jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu mom bur bi nga xamne lu am moko amal lu soti moko soti mu sotalal ñi tay buntu bu ñëk bi ñu wara jëlaat insha Allah ci kattanu borom bi ci fani ñew sunu kalam buntu bi di awqat wa ahwal wa amakin yustajabu fiha ad-du'a buñu amate dars bind ñoo ngi jël ay waxtu ak ay jamono ak ay place yo xamne yalla daf ci nangu ñaan tax dars yi di ñew dars yu am solo la ay waxtu ak ay jamono ak ay barab yo xamne ab julit bu ci ñaané yalla yalla nangu ñaanam loolu la ñun ñepp war nañ ko koj war nañ ko dak war nañ ko xam war nañ ko deglu mokal ko xam ko ba buñu bëggate ci waxtu wala ñu bëgg ci jamono wala ñu bëgg ñu dem ci barab ñu xamne barab bi yalla dafay nangu ñaan waxtu wi yalla day nangu ñaan jamono ji yalla day nangu ñaan lolay sun dars bi di ñew Allah yalla def ci ñu deg ak top may ñu fekke ak tal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.